Розділ 21. Щоденник старого продавця. Політичне становище таке непевне, що я зовсім не здивувався б, якби до грудня почалася війна. Людям завжди здається, що війна може початися тільки весною. Мабуть, вони вже забули, що пруська і французька війни почалися влітку. Не розумію, звідкіля це упередження проти зимових кампаній. Зимою комори повні хліба, а дороги як мур. Тим часом навесні у хлібороба переднівок, дороги як тісто, а де пройшла батарея, можна купатись. З другого ж боку, безконечні зимові ночі, потреба теплої одежі та житла для війська, тиф. Правду кажу, я не раз дякував Богові за те, що він не створив мене полководцем Мольтке, а то йому Неборакові є про що подумати. Австрійці, а швидше угорці, вже далеко пройшли в глиб Боснії і Герцеговіни, де їх не дуже гостинно приймають. Знайшовся навіть якийсь Газі-Лоя, нібито уславлений партизан, який завдає їм чимало клопоту. Шкода мені угорської піхоти, хоч правда, теперішні угорці ні к чорту не годяться. Коли їх у 49-му році душили чорножовті австріяки, вони кричали: «Кожен народ має право боронити свою незалежність!» А тепер що? Самі лізуть у Боснію, куди їх ніхто не кликав. А босняків, котрі від них бороняться, називають злодіями і розбійниками. Гій Богу, я що далі, то менше розумію політику. І хто його знає, чи немає рації Стах Вокульський, що перестав нею цікавитись, якщо перестав? Але що я балакаю про політику, коли у власному моєму житті сталася така важлива переміна? Хто б повірив, що я вже тиждень як перестав займатись магазином? Тимчасово, звичайно, бо інакше одурів без нудьги. Річ ось у чому. Пише мені Стах з Парижа і просив мене про це, як виїжджав, щоб я потурбувався про будинок, який він купив у Ленського. «Не мала баба клопоту», – подумав я. «Але що ж робити?» Здав магазин Лісецькому і Шлангбаумові, а сам гайда в Єрусалимські алеї на розвідку. Перед тим, як іти, питаю Кляйна, а він живе в Стаховому домі, як воно там діло? А він замість відповісти тільки взявся за голову. «Є там який-небудь управитель?» – питаю. «Є», – каже Кляйн, скривившись. «Живе на 4-му поверсі, хід на вулиці». «Годі, кажу, годі, пане Кляйне!» Не люблю я вислуховувати чужу думку, поки не побачу всього на власні очі. До того ж Кляйн хлопець молодий і міг би зазнатися, побачивши, що старші питають його поради. «Ну, що ж робити? Посилаю відпрасувати мого капелюха за 2 злотих, про всяк випадок беру в кишеню пістолет і шпацерую десь аж за костьол Святого Олександра. Дивлюсь, ось і він, жовтий 4-поверховий будинок. Номер той самий, на табличці вже навіть ім'я та прізвище власника – Станіслав Вокульський. Прибити її, мабуть, сказав старий шлангбаум. Заходжу у двір – рятуйте! Тхне в ньому, як в аптеці. Смітник височить мало не до 2-го поверху – по всіх рівчаках тече мильна вода. Аж тепер я помітив, що на 1-му поверсі у флігелі міститься паризька пральня, а в ній бачу дівки, здоровенні, як 2 горбі верблюди. Це мене підбадьорило. «Двірник!» – гукнув я. Деякий час не видно було нікого. Нарешті показалась баба, така гладка і засмальцьована, що я не міг збагнути, як може така кількість бруду міститися по сусідству з пральнею та ще й паризькою. «Де двірник?» – питаю її, дотикаючись до капелюха. «А нащо вам?» – буркнула баба. «Я прийшов від імені власника будинку». «Двірник сидить у холодній», – відповідає баба. «За що ж?» «Ото, який ви цікавий!» – вереснула вона. «За те, що йому хазяїн нічого не платить!» «Добрі мені новини з самого початку!» Після двірника я пішов до управителя на четвертий поверх. Вже на третьому поверсі почув дитячий плач, ляпаси і верескливий жіночий голос. «Ах, ви шибеники! Ах, ви, Махамети! Ось тобі! Ось і тобі!» Підходжу, двері відчинені. У дверях якась дама у білій колись кофті спирає паском трьох дітей аж свище. «Пробачте, – кажу, – я вам не перешкоджаю!» Побачивши мене, діти повтікали в квартиру. А дама у кофті, ховаючи за спину паска, збентежено спитала: «Ви, бува, не хазяїн?» «Не хазяїн, але прийшов від його імені до вашого шановного чоловіка. Яжецький!» Дама якийсь час недовірливо дивилася на мене, потім сказала: «Віцяку, побіже за батьком на склад. А ви, може, заждете в вітальні?» Поміж мною і дверима югнув обдертий хлопчик і, вибігши на сходи, ліг животом на поручні і поїхав униз. А я, почуваючи себе дуже незручно, зайшов у вітальню, головною оздобою якої була канапа з вилізлою на середині волосінню. «Отак живе управитель», – озвалася дама, показуючи мені на таке саме обшарпане крісло. «Мій чоловік служить нібито у багатих панів, а якби не ходив на вугільний склад та не брав переписувати папери в адвокатів, то нам нічого було б і в рот кинути. А оце наша квартира. Ви тільки гляньте, за три отаких конури ми ще доплачуємо на рік 180 карбованців». Раптом у кухні щось засичало. Дама в кофті вибігла і голосно прошепотіла за дверима: «Казю, іди в залу та пильнуй за отим паном». В кімнату увійшла худенька дівчинка в коричневому платячку і брудних панчішках. Вона сіла на стільці коло дверей і почала підозріливо й сумно стежити за мною. От уже ніколи не подумав би, що на старість мене можуть вважати за злодія. Так ми сиділи хвилин з п'ять, мовчки дивлячись одне на одного, коли раптом на сходах залунав тупіт і крик. І в кімнату убіг той самий обідраний хлопчик Віцяк, а вслід йому хтось сердито кинув: «А, шельмо, я тобі дам!» Я догадався, що Віцяк, мабуть, таки добрий шибай-голова, а той, хто його лає, рідний батько. І справді, незабаром показався сам пан управитель у поплямованому сюртуку та обтріпаних знизу штанах. Обличчя його заросло сивою щетиною, очі були червоні. Увійшовши, він чемно уклонився і спитав: «Здається, маю честь говорити з паном Вокульським?» «Ні, добродію, я тільки приятель і уповноважений пана Вокульського». «Ага», – перебив він мене, простягаючи руку, «я мав приємність бачити вас у магазині». «Чудовий магазин», – зітхнув він. «Від таких магазинів постають житлові будинки, а від земельних маєтків – отакі квартири». «У вас був земельний маєток?» – спитав я. «Та, що там? Ви, мабуть, хочете познайомитись з балансом будинку», – відповів управитель. «Я розкажу вам коротко. У нас тут дві категорії пожильців. Одні вже півроку нікому нічого не платять, а другі платять магістратові штрафи або заборгованість за господаря по податках. Причому двірник не одержує плати. Дах протікає, поліцейський участок шарпає нас, щоб ми вивезли сміття, один з пожильців подав на нас в суд за підвал, а двоє других судяться за горище. Що ж до 90 карбованців, – додав він збентежено, – які я заборгував шановному панові Вокульському?» «Не турбуйтесь», – перебив я його. «Стах, тобто пан Вокульський, напевне, подарує вам борг до жовтня, а потім укладете з ним новий договір». Убогий екс-дідич палко потиснув мені обидві руки. Управитель, що колись мав власний маєток, здався мені дуже цікавою особою. Але ще цікавішим був будинок, який не давав прибутку. Я по натурі своїй несміливий, соромлюся розмовляти з незнайомими людьми, а заходити в чужу квартиру майже боюся. Господи милостивий, як я давно вже не був в чужій квартирі. Але на цей раз мене ніби якийсь чорт став під'юджувати неодмінно познайомитися з мешканцями цього дивного будинку. В 1849 році було гарячіше, а проте ми йшли вперед. «Шановний добродію!» – звернувся я до управителя. «Чи не були б ви ласкаві відрекомендувати мені деяких мешканців? Стах, тобто пан Вокульський, просив мене зайнятися його справами, поки він не повернеться з Парижа». «Париж!» – зітхнув управитель. «Я знаю Париж 1859 року. Пам'ятаю, як зустрічали імператора, коли він повертався з італійської кампанії». «Шановний добродію!» – вигукнув я. «То ви бачили тріумфальне повернення Наполеона в Париж?» Він простягнув до мене руки і сказав: «Я бачив дещо краще, мій пане. Під час кампанії я був в Італії і бачив, як італійці приймали французів напередодні битви під Манджентою». «Під Манджентою? В 1859 році?» – спитав я. «Під Манджентою, пане». Подивилися ми один одному в очі, я і екс-дідич, який не мав за що вивести плями з сюртука. Подивились, кажу, один одному в очі. «Маджента! 1859 рік! Ех, Боже ти мій!» «Розкажіть же, будь ласка», – кажу йому, – «як вас приймали італійці напередодні битви під Маджентою?» Убогий екс-дідич сів на продерте крісло і заговорив: «У 1859 році, пане Жецький, здається, я маю честь...» «Так, пане, я Жецький, пане, поручник угорської піхоти, пане!» Ми знову подивились один одному в очі. «Ех, Господи милосердний!» «Розказуйте далі, пане шляхтич!» – попросив я, стискаючи йому руку. «У 1859 році я був на 19 років молодший, ніж зараз, і мав щорічно 10 тисяч карбованців доходу. І це в ті часи, пане Жецький. Правда, проживав я не тільки проценти, а дещо із капіталу. Отже, як скасували кріпацтво...» «Ну, – сказав я, – селяни також люди, пане». «Вірський», – підказав управитель. «Пане Вірський, кажу, селяни, про селян мені байдуже», – перебив він. «Головне, що в 1859 році я мав 10 тисяч карбованців доходу, враховуючи й позички, і був в Італії. Мені цікаво було подивитись на країну, з якої виганяють німоту. А тому, що у мене тоді не було жінки й дітей, не було для кого себе берегти, то я з чистої цікавості їхав з французьким авангардом. Прямували ми, пане Жецький, під Мадженту. Хоч не знали, куди йдемо, і хто з нас завтра побачить, як заходитиме сонце. Ви знаєте почуття, коли людина непевна завтрашнього дня і перебуває в товаристві людей, які теж непевні завтрашнього дня». «Чи я знаю? Далі, далі, пане Вірський! Щоб я з цього місця не встав, коли це не найкращі хвилини в житті. Ти молодий, веселий, здоровий. На шиї у тебе немає жінки й дітей. П'єш і співаєш, і щохвилини поглядаєш на темну стіну, за якою приховане наше завтра. Гей, кричиш, налийте мені вина, бо я не знаю, що за тією темною стіною. Гей, вина й поцілунків!» «Пане Жецький», – прошепотів, нахиляючись, управитель. «Ну, а як же ви йшли з французьким авангардом під Мадженту?» – перебив я його. «Ішли ми з кірасирами», – оповідав далі управитель. «Ви ж знаєте кірасирів, пане Жецький. На небі світить одне сонце, а в ескадроні кірасирів 100 сонць». «Важка то кінота», – зауважив я. «Піхоті доводиться розлущувати їх, як горіхи сталевими щепцями». «Отож, наближаємось ми, пане Жецький, до якогось італійського городка, а тамтешні селяни повідомляють нас, що недалеко стоїть корпус австріяків. Посилаємо ми їх у той городок з наказом, а швидше з проханням, щоб жителі, як побачать нас, не вигукували привітань. «Розумію», – сказав я, – «коли супротивник недалеко, через півгодини ми вже були в городку. Вулиця вузенька, а по обидва боки людей ледве проїде 4 кірасири в ряд. А у вікнах і на балконах жінки. Та які жінки, пане Жецький? У кожної в руках букет троянд. Ті, що стояли на вулиці, ані пари з уст, бо австріяки ж близько. А ті, що на балконах, скубуть свої букети й обсипають спітнілих, закурених кірасирів, немов снігом, рожевими пелюстками. Ах, пане Жецький, якби ви бачили той сніг, темно-червоний, рожевий, білий, і ті руки тих італійок!» Полковник тільки доторкався пальцями до уст та посилав на обидва боки поцілунки. А сніг рожевих полюстків сипався і сипався на золоті кіраси, на шоломи, на пирхаючих коней. До всього того якийсь старий італієць з сивим аж до коміра волоссям і кривою палицею вибіг на середину вулиці і заступив дорогу полковникові. Він схопив за шию його коня, поцілував і крикнув: «Евіва Італія!» і упав мертвий на місці. Отаке було напередодні Мадженти. Екс-дідич розказував про все це, а сльози котилися йому на поплямований сюртук. «Хай мене чорти візьмуть, пане Вірський!» – вигукнув я. «Коли Стах не віддасть вам квартири безплатно!» «А я доплачую 180 карбованців!» – схлипував управитель. Ми обидва втерли очі. «Пане управителю!» – сказав я. «Маджента маджентою, а діло ділом. Може, ви познайомите мене з кількома мешканцями?» «Ходімо!» відповів управитель, підхоплюючись з крісла. «Ходімо, я покажу вам найцікавіших». Він вибіг з вітальні і, сунувши голову в двері, здається, кухонні, гукнув: «Маню, ми пішли, а з тобою, Віцику, ми поквитаємося ввечері». «Я не хазяїн, то чого зі мною квитатися?» відповів хлопчина. «Пробачте йому», попросив я управителя. «Якраз! Та він не битий і не засне. Хороший хлопець, промітний, тільки страшенний шибаник». Ми вийшли з квартири і спинились коло других дверей на тій самій площадці. Управитель обережно постукав, а у мене вся кров відлинула з голови до серця, а з серця до ніг. Може, навіть відплинула би з ніг у черевики, а потім по сходах аж до воріт, якби в цю мить не озвався зсередини голос: «Прошу!» Ми увійшли. У кімнаті стояли три ліжка. На кожному з книжкою в руці, закинувши ноги на спинку ліжка, простягнувся юнак з чорною щетиною на обличчі і в студентській тужурці. На двох інших ліжках постелі мали такий вигляд, немов через усю кімнату пролетів ураган і все перевернув догори ногами. Побачив я також сундук, розкритий порожній чемодан і багато книжок, що лежали на сундуку, на полицях і на підлозі. Стояло тут кілька стільців, гнутих і звичайних, та некрашений стіл, на якому була намальована шахівниця та розкидані шахові фігури. Далі я мало не зомлів. Коло шахівниці лежали два людські черепи. В одному був насипаний тютюн, у другому – цукор. «Чого треба?» – спитав чорноволосий юнак, не встаючи з постелі. «Це пан Жецький, уповноважений хазяїна будинку», – пояснив управитель, показуючи на мене. Юнак сперся на лікоть і, пильно подивившись на мене, сказав: «Хазяїна? В цю хвилину я тут хазяїн і зовсім не пам'ятаю, що призначав цього пана уповноваженим». Відповідь була така несподівано проста, що ми з Вірським остовпіли. Тим часом юнак ліниво підвівся з ліжка і без зайвого поспіху став застібати штани й жилетку. І хоч він робив це дуже старанно, але я певен, що принаймні половина гудзиків на його вбранні залишилась незастебнута. «А-а-а!» – позіхнув чорноволосий юнак. «Сідайте, панове», – промовив він і зробив рукою такий жест, що я не зрозумів, де він пропонує нам сідати – в чемодані чи на підлозі. «Душно, пане Вірський, правда ж?» «А-а-а!» «До речі, сусід з квартири навпроти скаржиться на вас, панове», – з усмішкою повідомив управитель. «За що ж це?» «За те, що ви ходите голі по кімнаті!» Юнак обурився. «Здурів старий, чи що? Може, він хотів би, щоб ми в таку спеку одягалися в шуби? Нахабство, слово честі!» «Але ви, панове, ви повинні взяти до уваги, що у нього доросла дочка», – пояснював управитель. «А яке мені діло? Я ж їй не батько. Старий йолоп, слово честі. А до того ж він бреше, бо голі ми не ходимо». «Я сам бачив», – озвався управитель. «Слово честі – брехня», – закричав юнак, червоніючи від гніву. «Правда, малеський ходить без сорочки, але в кальсонах. А Паткевич без кальсон, зате в сорочці. Отже, пана Леокардія бачить повний комплект». «Так, бачить, і через те мусить запинати всі вікна», – зауважив управитель. «То старий запинає, а не вона», – пояснив студент, махаючи рукою. «А вона виглядає в шпари поміж фіранкою і вікном. А втім, пробачте, якщо пані Леокардії можна верещати на весь двір, то чому Пашкевич і Малеський не мають права ходити по своїй кімнаті, як їм подобається?» Кажучи це, студент ходив широкими кроками по кімнаті. Як тільки він повертався до нас спиною, управитель підморгував мені і розводив руками. Мовляв, нічого не вдієш. Нарешті він сказав: «Панове, винні нам за 4 місяці». «О, ви знову своєї!» — вигукнув юнак, засовуючи руки в кишені. «Скільки разів я ще маю вам повторювати, щоб ви про ці дурниці говорили не зі мною, а з Пашкевичем або Малеським? Адже це так легко запам'ятати. Малеський платить за паристі місяці – лютий, квітень, червень, а Паткевич – за непаристі – березень, травень і липень. Але ж ніхто з вас ніколи не платить!» — розсердившись, вигукнув управитель. «А хто ж винен, що ви не приходите вчасно?» – крикнув студент, вимахуючи руками. «Вам 100 разів говорилось, що Малеський платить в паристі місяці, а Паткевич – в непаристі. А ви, шановний, в які місяці платите?» «А я, вельмишановний, ні в які не плачу», – горлав юнак, погрожуючи кулаком попід нашими носами. «Бо я принципово не плачу за квартиру. Кому я повинен платити? За що? Ха-ха-ха! Ач, які ви розумні!» Він ще швидше став ходити по кімнаті, пирхаючи від гніву. Потім гордо обернувся до нас спиною, почав дивитися в вікно і свистати. Мені нарешті урвався терпець. «Дозвольте вам зауважити, шановний добродію», – сказав я, – «що така неповага до договору досить оригінальна. Хтось дає вам квартиру, а ви вважаєте, що йому можна не платити?» «Хто це дає мені квартиру?» – скипів студент, сів на підвіконня і почав розгойдуватись сюди й туди, наче хотів викинутись з 4-го поверху. «Я сам зайняв цю кімнату і залишуся в ній доти, доки мене з неї не виженуть. Договори! Подумаєш, яке диво! Якщо суспільство хоче, аби я платив за квартиру, то нехай само платить мені за приватні уроки стільки, щоб я мав змогу платити за цю квартиру. Це просто смішно. Я за 3 щоденних уроки одержую за місяць 15 карбованців. За харчі з мене беруть 10 карбованців, за прання та послуги – 3. А форма? А внески за право навчання? А ще хочу, щоб я платив за квартиру. Виженіть мене на вулицю!» — роздратовано кричав він. «Нехай мене спіймає гицель та гепне макогоном по голові! На це ви маєте право, але робити мені всілякі зауваження та докоряти я не дозволю!» «Я не розумію, чого ви так хвилюєтесь?» — спокійно сказав я. «Як же мені не хвилюватись?» — відповів юнак, все більше розгойдуючись у бік двору. «Якщо суспільство не вбило мене під час мого народження, якщо воно наказало мені вчитися і складати по 10 екзаменів, Воно тим самим бере на себе зобов'язання дати мені роботу, яка могла б забезпечити моє існування. А суспільство або зовсім не дає мені роботи, або дає і не доплачує за неї. Отже, якщо суспільство не додержує договору щодо мене, то з якої речі я маю додержувати його щодо суспільства? А втім, що тут довго балакати? Я принципово не плачу за квартиру, та й усе. Тим більше, що теперішній власник цього будинку не будував його, не випалював цегли, не змішував вапна, не мурував стін, не ризикував звернути собі в'язи. Прийшов із грішми, може вкраденими, заплатив другому, який також, може, вкрав у іншого. І на цій підставі хоче зробити мене своїм невільником. Це ж знущання здорового глузду. «Пан Вокульський», – сказав я, встаючи зі стільця, – «нікого не обкрадав. Він заробив своє майно тяжкою працею і ощадливістю». «Та що ви балакаєте?» – перебив мене студент. «Мій батько був здібним лікарем, працював день і ніч, заробляв нібито непогано, а заощаджував аж 300 карбованців на рік. А ваш будинок коштує 90 тисяч». Отже, щоб його купити, мій батько мусив би жити і виписувати рецепти 300 років. Не повірю я, щоб цей ваш новий власник працював цілих 300 років. Від цих висновків у мене голова йшла обертом, а юнак говорив та й говорив: «Ви можете нас вигнати, будь ласка, але тоді ви переконаєтесь, як багато втратили. Всі прачки та куховарки в цьому домі посмутніють, а пані Кшешовська вже безборонно слідкуватиме, скільки гостей ходить до сусідів та скільки крупів хто сипле в каструлю. Будь ласка, виганяйте нас! Отоді вже панна Леокардія візьметься виспівувати свої гами та вокалізи. Зранку сопрано, а після обіду контральто. І к чорту полетить ваш будинок, в якому нас троє тільки і підтримує порядок». Ми зібралися йти. «Значить, ви не будете платити за квартиру?» – спитав я. «Навіть не подумаю. Може, почнете платити хоч жовтня?» «Ні, шановний добродію, мені вже недовго жити, отож я хочу до кінця додержати хоч одного принципу. Якщо суспільство хоче, щоб окремі особи додержували зобов'язань щодо нього, то нехай же й воно додержує своїх зобов'язань щодо окремої особи. Якщо я маю платити комусь за квартиру, то нехай інші платять мені за уроки стільки, щоб на ту квартиру вистачало. Ви розумієте?» «Не все, добродію», – відповів я. «Нічого дивного», – сказав юнак. «На старість мозок у людини сохне і втрачає здатність приймати нові істини». Ми розкланялися з студентом і вийшли. Студент зачинив за нами двері, але зараз же вибіг на сходи і гукнув: «І нехай судовий виконавець приведе з собою двох городовиків, бо мене з квартири доведеться виносити!» «Неодмінно, добродію!» – відповів я йому щемним поклоном, подумавши, однак, що не варто виганяти з квартири такого оригінала. Коли незвичайний юнак остаточно пішов у кімнату і замкнув на ключ двері, даючи цим зрозуміти, що вважає переговори з нами закінченими, я спинився на сходах і сказав управителеві: «Я бачу, що у вас тут різнокольорові шибки, егеш?» «Ага, дуже різнокольорові. І запорошені». «Ага, дуже запорошені», – відповів управитель. «Я думаю, що той юнак таки додержить слова і не платитиме за квартиру». «Пане Жецький!» – вигукнув управитель. «Він ще нічого. Він хоч каже, що не буде платити, то й не платить. А ті два нічого не кажуть і теж не платять. Це, пане Жецький, незвичайні мешканці. Тільки вони одні й не обманюють мене». Я мимоволі похитав головою, хоч почуваю, що коли б був власником такого дому, то хитав би головою цілі дні. «Значить, тут ніхто не платить, принаймні не платить регулярно», – спитав я екс-власника земельного маєтку. «І нема чого дивуватись», – відповів пан Вірський. «У будинку, у якому стільки років квартирну плату одержують кредитори, розпаскудиться найчесніший мешканець. І все-таки у нас є кілька дуже пунктуальних платників, наприклад, баронеса Кшешовська». «Що?» – вигукнув я. «Ага, баронеса ж живе тут. Вона навіть хотіла купити цей будинок». «І купить», – шепнув управитель. «Так що, панове, тримайтеся міцно. Вона купить, хоч би мала віддати за нього все своє майно, а воно у неї чималеньке. Правда, барон добре його обскуп». Ми стояли на сходах під вікном із жовтими, червоними та блакитними шибками. Я пригадував образ баронеси, яку бачив лише кілька разів, і завжди вона справляла на мене враження ексцентричної особи. Вона вміє бути побожною і запеклою, покірливою і брутальною. «Що ж вона за жінка, пане Вірський?» – спитав я управителя. «Вона, здається, жінка незвичайна». «Як усі істерички», – буркнув екс-власник земельного маєтку. «Дочку вона втратила, чоловік її покинув, кругом скандали». «Ходімо до неї, пане Вірський», – сказав я, і ми пішли на третій поверх. Я відчував таку тривогу, що баронеса не тільки не лякала мене, а навіть ніби вабила. Та коли ми опинились під дверима, і управитель подзвонив, у мене затремтіли коліна. Я не міг зрушити з місця і тільки через те не втік. В одну мить відвага моя десь поділась, бо я пригадав торги. В замку повернувся ключ, двері відхилились, і в них показалось обличчя молодої ще служниці у білому чепчику. «Хто такий?» – спитала дівчина. «Я – управитель». «Що вам потрібно?» «Я прийшов з уповноваженим власника будинку». «А цьому панові чого треба?» «Це і є уповноважений». «То як же мені про вас сказати?» «Скажіть», – промовив уже роздратовано управитель, «що ми прийшли поговорити про квартиру». «Ага». Служниця замкнула двері і пішла. Минуло хвилини зо дві або три, поки вона вернулась, і, одімкнувши кілька замків, ввела нас у порожню вітальню. Дивна це була кімната. Меблі, рояль і люстра обвинуті темно-сірими чохлами. Навіть тумбочки з статуетками по кутках були прикриті темно-сірими сорочками. Взагалі створювалося враження, що господарі цієї кімнати десь поїхали, залишивши слуг, які дбайливо підтримують у домі порядок. З-за дверей чути було розмову, яку вели два голоси – жіночий і чоловічий. Жіночий належав баронесі. Чоловічий також був мені знайомий, тільки я не міг пригадати, де я його чув. «Я можу заприсягтися», – казала баронеса, – «що він з нею підтримує зв'язок. Позавчора він прислав їй через розсильного букет». «Хм-хм», – озвався чоловічий голос. «А ця мерзенна кокетка, щоб обманити мене, викинула букет за вікно. Та барон же на селі, так далеко від Варшави», – заперечив чоловічий голос. «Але він має тут приятелів», – вигукнула баронеса. «І якби я вас не знала, то могла б подумати, що і ви були посередником у тих паскудних справах». «Але ж, пані», – запротестував чоловічий голос, – і в ту ж мить пролунало два поцілунки, мабуть, у руку. «Та ну, ну, пане Марушевич, без ніжностей, знаю я вас. Обсипаєте жінку пестощами, поки вам не повірить, а потім розтринькуєте її майно і вимагаєте розводу». «Значить, це Марушевич», – подумав я. «Гарна пара». «Я зовсім інакший», – тихіше відповів чоловічий голос. І знову пролунало два поцілунки, безумовно, в руку. Я глянув на екс-дідича. Він підвів очі до стелі, а плечі майже до вух. «От хлюст!» – шепнув він, показуючи на двері. «А ви його знаєте?» «Ще б пак!» «Отже», – говорила баронеса в другій кімнаті, «візьміть оцих 9 карбованців, занесіть в костьол Святого Хреста і замовте 3 молебні, щоб Господь напоумив його. Ні», – додала вона, трохи помовчавши, «нехай буде 1 молебень за нього а дві панахиди за упокій душі моєї нещасної дівчинки. Почулося тихе схлипування. Заспокойтеся, пані, лагідно умовляв її Марушевич. Ідіть уже, ідіть, відповіла вона. Двері раптом відчинились, і на порозі, як укопаний, спинився Марушевич, а за ним показалося жовте обличчя й червоні очі пані баронеси. Управитель і я підвелися з стільців. Марушевич позадкував в сусідню кімнату і, мабуть, вийшов через другі двері. А баронеса сердито закричала: «Марисю! Марисю!» Убігла та сама дівчина у білому чепчику, чорній сукні й білому фартусі. В цьому вбранні вона могла б здатися сестрою-жалібницею, якби в очах її не миготіло безліч бісиків. «Як ти могла впустити сюди цих панів?» – запитала її баронеса. «Та ви ж, пані, самі казали просити». «Дурепа, забирайся геть!» – засичала баронеса. Потім звернулася до нас. «Що вам потрібно, пане Вірський?» «Це пан Жецький, уповноважений власника будинку», – відповів управитель. «А, це добре», – промовила баронеса, повільно йдучи у вітальню і не запрошуючи нас сідати. Опис цієї дами: чорна сукня, жовте обличчя, синюваті губи, червоні від плечу очі і гладенько зачесане волосся. Вона схрестила на грудях руки, як Наполеон І, і, дивлячись на мене, заговорила: «А, значить, ви уповноважений, якщо не помиляюсь, пана Вокульського, так? Ну то скажіть же йому, що або я виберуся з цієї квартири, за яку плачу 700 карбованців на рік дуже регулярно, правда ж, пане Вірський?» Управитель уклонився. «Або, – казала баронеса далі, – пан Вокульський викорінить у своєму домі бруд і розпусту». «Розпусту?» – перепитав я. «Так, пане», – підтвердила баронеса, киваючи головою. «Отих прачок, які цілими днями виспівують унизу якихось гидких пісеньок, а вечорами регочуть у мене над головою у тих студентів. Отих бандитів, які кидають на мене згори цигарки або поливають мене водою. Оту нарешті пані Ставську, про яку навіть не знаю, що сказати. Чи вона вдова, чи розведена, і на які кошти вона живе. Ця пані відбиває чоловіків у доброчесних і страшенно нещасливих жінок». Вона закліпала очима і заплакала. «Який жах! – говорила вона, схлипуючи. — Бути прикутою до такого мерзенного дому через пам'ять до дитини, якої вже не вирвеш серця. Адже вона бігала по цих кімнатах і гралася там, у дворі, і виглядала в вікно, в яке тепер я, осиротіла мати, виглянути не можу. Вони хочуть вижити мене звідси. Всім я заважаю. А я ж не можу відціля вибратись, бо на кожній дошці підлоги збереглися сліди її ніжок. В кожній стіні завмер її сміх або плач». Вона впала на канапу і заридала. «Ах! – плакала вона. — Люди жорстокіші за звірів. Вони хочуть вигнати мене звідти, де моя дитина останній раз зітхнула. Її ліжечко і всі іграшки лежать на своїх місцях. Я сама витираю порох в її кімнаті, щоб не зрушити з місця ні єдиної речі. Кожну п'ять підлоги я витерла своїми колінами. Вицілувала сліди мого дитяти, а вони хочуть мене вигнати. То виженіть спочатку звідси мій біль, мою журбу, мій розпач!» Вона затулила обличчя руками і заридала розпачливим голосом. Я помітив, що ніс управителя червоніє, а в мене самого защипало під повіками. Розпач баронеси так роззброїв мене, що я вже не посмів говорити про підвищення плати за квартиру. До того ж, плач її так нервував мене, що коли б це було не на третьому поверсі, то я, мабуть, вискочив би у вікно. Кінець кінцем, щоб якось заспокоїти цю невтішну жінку, я звернувся до неї якнайлагідніше. «Прошу вас, пані, заспокойтеся. Чого ви від нас хочете? Чим ми можемо вам допомогти?» В голосі моєму було стільки співчуття, що ніс управителя почервонів ще більше. Зате одне око пані баронеси одразу висохло, проте вона ревно плакала другим, щоб показати, що не вважає свого наступу закінченим, а мене переможеним. «Хочу, хочу!» – схлипувала вона. «Хочу, щоб мене не виганяли з того місця, де померла моя дитина, і де все мені про неї нагадує. Не можу я, ну не можу одірватись від її кімнати, не можу порушити її меблів та іграшок. Це підлість таким способом використовувати чуже горе». «Хто ж його використовує?» – спитав я. «Всі, починаючи з власника будинку, який бере з мене за квартиру 700 карбованців». «Ну, вибачте, пані баронесо», – вигукнув управитель. «Сім прекрасних кімнат, дві кухні, як зали, дві комірчини. Ви можете кому-небудь найняти три кімнати. У вас же два парадних входи». «Нікому я нічого не найму», – рішуче заперечила баронеса. «Бо я певна, що мій блудний чоловік з дня на день опам'ятається і повернеться». «В такому разі треба платити 700 карбованців, якщо не більше», – шепнув я. Пані баронеса глипнула на мене так, немов хотіла спопелити поглядом і втопити в сльозах. «Ну й бабило! Аж мороз поза шкірою пройде, як згадаю. Але не в квартирній платі річ», – сказала вона. «Оце розумні слова», – похвалив її Вірський, кланяючись. «І не в претензіях власника. Але ж не можу я платити 700 карбованців за квартиру в такому будинку». «І які ж ви маєте претензії до будинку?» – спитав я. «Цей будинок – ганьба для чесних людей», – крикнула баронеса, вимахуючи руками. «Я не від себе, а в ім'я моральності прошу». «Про що?» «Про те, щоб вигнали тих студентів, які живуть наді мною і не дають мені виглянути в вікно на двір та деморалізують усіх». Баронеса раптом зірвалася з канапи. «О, ви чуєте?» – сказала вона, показуючи на кімнату, що виходила вікнами в двір. Звідти справді залунав голос ексцентричного студента, який гукав з четвертого поверху. «Марисю! Марисю, йди до нас!» «Марисю!» – крикнула баронеса. «Та я ж тут, пані, чого вам треба?» – відповіла трохи почервоніла служниця. «Щоб ти не сміла ні на крок виходити з дому». «От бачите», – казала далі баронеса, – «отак цілі дні, а вечорами до них ходять прачки». «Пане Жецький!» – вигукнула вона, молитовно складаючи руки. «Виженіть цих нігілістів, бо це джерело розпусти і небезпеки для цілого дому. Вони в людських черепах тримають чай і цукор. Вони людськими кістками мішають вугілля в самоварі. Вони збираються принести сюди цілого небіжчика». Вона знов так заплакала, що я боявся, коли б з нею не сталося істерики. «Ці панове не платять за кімнату, так що дуже можливо...» Почав був я. У баронеси миттю висохли очі. «Ну, звичайно ж», – перебила вона мене, – «ви мусите вигнати їх. Але, пане Жецький!» – вже закричала баронеса. «Які б вони не були зіпсовані та злі, а та ставська гірша за них!» Я здивувався, побачивши, якою ненавистю запалали очі пані баронеси, коли вона вимовила прізвище Ставської. «Пані Ставська живе тут?» – мимоволі вирвалося у мене. «Ота красуня?» «О, нова жертва!» – вигукнула баронеса, показуючи на мене. І з палаючими очима заговорила низьким грудним голосом. «Сивочолий чоловіче, опам'ятайся, що ви робите? Адже чоловік цієї жінки обвинувачений в убивстві і втік за кордон. А на які кошти вона живе? За які гроші так одягається?» «Працює бідолашна як віл», – шепнув управитель. «О, і цей тієї ж!» – вигукнула баронеса. «Мій чоловік, я певна, що то він, присилає їй з села букети. Управитель закоханий в неї і бере плату за квартиру не наперед, а як мене місяць». «Але ж, пані!» – запротестував екс-дідич, а його обличчя почервоніло так, як і ніс. «Навіть отой чесний Ростелепа Марушевич!» – казала далі баронеса. «Навіть він цілими днями виглядає до неї в вікно!» Драматичний голос баронеси знову перейшов у ридання. «І подумати тільки, – стогнала вона, – що в такої жінки є дочка, дочка, яку вона виховує для пекла. А я, ого, я вірю у справедливість, вірю в милосердність Господню, але не розумію, ніяк не розумію волі Божої, яка залишила їй дитину, отій, отій, пане Жецький!» Вигукнула вона з новою силою в голосі. «Можете залишити навіть тих нігілістів, але виженіть її! Нехай квартира стоїть пусткою! Я платитиму за неї, аби тільки у цієї жінки не було даху над головою!» Цей вигук мені вже зовсім не сподобався. Я дав знак управителеві, що ми виходимо, і, кланяючись, холодно сказав: «Дозвольте, пані баронесо, вирішити це питання самому хазяїнові, панові Вокульському». Баронеса розкинула руки, немов людина, якій влучила куля в груди. «Ага, значить так, – прошепотіла вона. – Отже, і ви, і той Вокульський уже злигалися з нею. Ну, тоді я зачекаю на справедливий суд Божий». Більше вона нас не затримувала, і ми вийшли. На сходах я заточився, як п'яний. «Що вам відомо про пані Ставську?» – спитав я Вірського. «Це найпорядніша жінка», – відповів він. «Молода, гарна і працює на всю сім'ю, бо пенсії її матері ледве вистачає на плату за квартиру». «У неї є мати?» «Є, також хороша жінка». «А скільки вона платить за квартиру?» 300 карбованців», – відповів управитель. «Знаєте, з них брати плату однаково, що обкрадати олтар». «Ану, ходімо до них», – запропонував я. «З великою приємністю», – погодився Вірський. «І не слухайте, що про них плете ота навіжена. Я навіть не знаю, за що вона ненавидить Ставську. Мабуть, за те, що та гарна і має доньку, як ангелятко». «А де вона мешкає?» «У правому флігелі, на другому поверсі». І я навіть не пам'ятаю, як ми зійшли вниз головними сходами, як перейшли через двір і вийшли на другий поверх флігеля, так весь час стояли мені перед очима пані Ставська і Вокульський. Боже мій, яка б з них була гарна пара! Але що з того, коли у неї є чоловік? Хоч це такі справи, в які я найменше хотів би втручатися. Бо мені здається так, їм могло б здатися інакше, а доля розсудила б ще інакше. Доля! Доля! Дивним способом вона зводить людей. Якби я багато років тому не зайшов у підвал Гопфера до Махальського та не познайомився би з Вокульським, а знову таки, якби я не умовив його піти в театр, то він не зустрівся би з панною Ленською. Отож я один раз уже наварив йому пива, то не робитиму цього вдруге. Нехай Бог судить, як кому буде. Коли ми зупинилися під дверима квартири пані Ставської, управитель лукаво усміхнувся і прошепотів: «Заждіть-но, спочатку довідаємося, чи є молода хазяйка вдома. Там є на що подивитись, пане мій». «Знаю, знаю». Управитель не подзвонив, а двічі постукав. Двері одразу відчинились, а на порозі стояла низька й товста служниця з закачаними рукавами і з мильною піною на руках, яким міг би позаздрити атлет. «О, це пан управитель!» – вигукнула вона. «А я думала, що знов який-небудь...» «А що, до вас хтось добувався?» – з обуренням запитав управитель. «Ніхто не добувався!» – селянською говіркою відказала служниця. «Тільки один прислав сьогодні букета. То кажуть люди, ніби це отой Марушевич, що живе навпроти». «Свиня!» – пробурчав управитель. «Мужчини всі такі. Нехай йому тільки щось припаде до вподоби, то зараз і лізе, як мошва в вогонь». «А пані обидві вдома?» – спитав Вірський. Товста служниця підозріло подивилася на мене. «А ви, пане, з цим паном?» «З цим паном. Це уповноважений хазяїна будинку». «А він молодий чи старий?» – випитувала вона, розглядаючи мене як слідчий. «Ти ж бачиш, що старий», – відповів управитель. «З середнього віку», – пояснив я. «Вони, їй Богу, скоро називатимуть стариками 15-літніх юнаків». «Обидві панни вдома», – сказала служниця. «Тільки до молодої пані прийшла одна дівчинка вчитися, а стара пані у своїй кімнаті». «Ну що ж», – пробурмотів управитель. «А втім, скажи старій пані». Ми увійшли у кухню, де стояла балія, повна мильної води і дитячої білизни. На шворці коло каміна також сушилися дитячі спіднички, сорочечки та панчішки. Одразу видно, що в квартирі є дитина. З-за відхилених дверей ми почули немолодий жіночий голос. «З управителем? Якийсь пан?» – спитала невидима дама. «Може, то Людвічок, бо якраз снився мені сьогодні». «Заходьте, панове», – сказала служниця, відчиняючи двері в вітальню. Вітальня була маленька, перлового кольору, меблі ясно-сині, в кутку піаніно, на обох вікнах повно білих і рожевих квітів, на стінах репродукції товариства красних мистецтв, на столі лампа зі склом у формі тюльпана. Після похмурої, як склеп, вітальні пані Кшешовської з меблями в темних чохлах ця кімната здавалася веселою і привітною, наче тут ждали якогось гостя. Але стільці, надто симетрично розставлені навколо стола, свідчили про те, що гість ще не з'явився. Через хвилину з протилежних дверей вийшла літня дама у сірій сукні. Мене вразив білий колір її волосся, що обвивало худе, але ще не старе обличчя з правильними рисами. У ній проступало щось уже знайоме мені. Тим часом управитель застебнув на два гудзики свого поплямованого сюртука і, уклонившись елегантністю справжнього шляхтича, сказав: «Дозвольте пані відрекомендувати. Пан Жецький, уповноважений нашого хазяїна, а мій колега». Ми глянули одне одному у вічі. Правду кажучи, мене трохи здивувало таке приятельство. Вирський помітив це і, сміючись, додав: «Я кажу колега тому, що ми, бувши за кордоном, бачили однаково цікаві речі». «Шановний пан був за кордоном? Ви ж подумайте!» – озвалася стара дама. «У 1849-му і трохи пізніше», – пояснив я. «А ви не зустрічалися там з Людвіком Ставським?» «Але ж, пані добродійко!» – вигукнув Вірський, сміючись і кланяючись. «Пан Жецький був за кордоном 30 років тому, а ваш зять лише 4 роки як виїхав». Дама махнула рукою, немов одігнала муху. «А й справді», – сказала вона, – «що це я плету? Але я все думала про Людвічка. Прошу сідати, панове». Ми сіли, причому екс-дідич знову уклонився поважній дамі, а вона йому. Аж тепер я помітив, що сіра сукня цієї дами у багатьох місцях заштопана, і дивний сум огорнув мене. Ці двоє людей в поплямованому сюртуку і в заштопаній сукні поводились із князівськими манерами. По них уже прийшов плуг часу, який все згладжує і вирівнює. «Ви, добродію, мабуть, не знаєте про наше горе», – звернулася шановна дама до мене. Мій зять 4 роки тому потерпів одній дуже неприємній справі. І зовсім безневинно. Тут, у Варшаві, була вбита якась страшна лихварка. О, Господи! Нема про що й говорити. Хтось із друзів попередив його, що на нього падає підозра. Хоч він нічогісінько не завинив, пане. Жецький, підказав екс-дідич. Зовсім нічого не завинив, пане Жецький. Ну і він нещасний утік за кордон. Минулого року знайшовся справжній убивця. Людвіка оголосили невинним. Але що з того, коли він уже 2 роки як не пише? Вона нахилилась до мене і прошепотіла. Геленка, дочка моя, пане... Жецький, підказав управитель. Дочка моя, пане Жецький, дуже витрачається на оголошення в закордонних газетах і ніякісінької відповіді. Жінка вона молода, пане... Жецький, нагадав Вірський. Жінка вона молода, пане Жецький, непогана, прекрасна, запалом підтвердив управитель. Колись я була трохи схожа на неї, говорила далі шановна дама, зітхнувши і кивнувши головою екс-дідичеві. І от моя дочка, непогана й молода, має 1 дитину, а їй, може, хотілося б мати іще. Хоч присягаюся вам, пане Вірський, сама я ніколи від неї про це не чула ні слова. Вона мучиться мовчки, але я догадуюсь, що мучиться. Мені також було колись 30 років. Кому з нас не було 30 років? Тяжко зітхнув управитель. Рипнули двері, і в вітальню вбігла маленька дівчинка з в'язальними спицями в руках. «Бабусю!» сказала вона. «Я ніяк не можу скінчити кофти для моєї ляльки». «Гелюню!» суворо зауважила бабуся. «Ти не привіталася!» Дівчинка зробила 2 реверанси, на які я відповів незграбно, а пан Вірський – по-графськи. І говорила далі, показуючи спиці, з яких звисав чорний виплетений квадратик. «Бабусю, настане зима, а моїй ляльці не буде в чому вийти на двір». «Бабусю, дивіться, у мене знову злізла петля». «Прекрасна дитина! Господи милосердний, чому не стах її батько? Може б він так не шаленів?» Перепрошуючи нас, бабуся взяла у внучки спиці і плетиво, а в цю мить у вітальню увійшла пані Ставська. «Можу з задоволенням сказати, що я тримався з належною гідністю. А бідолашний Вірський зовсім розгубився. Він підхопився з стільця, мов студент, застепнув сюртук ще на 1 гудзик, навіть почервонів, почав бурмотіти. Дозвольте, пані, відрекомендувати вам пан Жецький, уповноважений нашого хазяїна». «Дуже приємно», – відповіла пані Ставська і, опустивши очі, вклонилася мені. Але яскравий рум'янець і тінь страху на її обличчі свідчили, що я не був приємним гостем. «Заждино!» – подумав я і уявив собі, що на моєму місці у цій кімнаті сидить Вокульський. «Заждино! Зараз ти впевнишся, що нас нема чого боятися!» Тим часом пані Ставська, сівши на стільці, так збентежилась, що взялася поправляти на дочці сукню. Настрій у її матері також зіпсувався, а уповноважений зовсім одурів. «Заждітно!» – подумав я і, прибравши якнайсуворішого виразу, спитав. «Ви, пані, давно живете в цьому домі?» 5 років, – відповіла пані Ставська, червоніючи ще більше. Її мати аж здригнулася в кріслі. «Скільки ви платите, пані?» 25 карбованців на місяць, – прошепотіла молода пані. Водночас вона зблідла, почала поправляти сукню і, напевне, мимоволі, з таким благанням глянула на Вірського, що, якби я був Вокульським, то зараз же почав би просити її руки. «Ми», – промовила вона ще тихіше, – «ми винні вам за липень». Я насупився, як Люцифер, увібрав у груди все повітря, яке було в кімнаті, і сказав: ви нічого нам не винні до жовтня. Якраз Стах, тобто пан Вокульський, пише мені, що це справжній грабунок брати 300 карбованців за 3 кімнати на цій вулиці. Пан Вокульський не може допустити такого здирства і наказав мені попередити вас, що ця квартира з жовтня найматиметься за 200 карбованців. А якщо ви, пані, не захочете... Управитель аж посунувся назад зі стільцем. Бабуся склала долоні, а пані Ставська подивилася на мене великими очима. Ах, які у неї очі! І як вона вміє ними дивитись! Присягаюсь, якби я був Вокульським, то посватався б, не сходячи з місця. Бо коли її чоловік не писав 2 роки, то навряд чи він живий. До того ж, навіщо існують розлучення? І нащо у Стаха стільки грошей? Знову рипнули двері, і на порозі показалася дівчинка років 12 в солом'яному капелюші і з кількома зошитами в руці. Це була кругловида і червонощока дівчинка, видно, невеликого розуму. Вона уклонилась нам, пані Ставській і її матері, поцілувала в обидві щоки малу Геленку і пішла, мабуть, додому. Потім повернулася з кухні, почервоніла як півонія і запитала пані Ставську, коли мені можна прийти післязавтра? Післязавтра, серденько, приходь о 4-й, відповіла пані Ставська, також збентежившись. Коли дівчинка вийшла, мати Ставської незадоволено озвалася. І це називається урок, Господи прости. Геля займається з нею не менш як по 1,5 години, і за такий урок бере по 40 грошів. «Мамо!» – перебила матір пані Ставська, благально дивлячись на неї. «Якби я був Вокульським, то вже повертався би з нею з-під вінця. Яка ж бо це жінка? Які риси обличчя? За все життя я не бачив нічого подібного. А ручки, а стан, а зріст, а рухи, а очі! Очі!» Після недовгого збентеження молода пані знову заговорила. «Ми дуже вдячні панові Вокульському за умови, на яких він залишає нам квартиру. Це, мабуть, єдиний випадок, коли хазяїн сам зменшує квартирну плату. Але не знаю, чи зручно нам користуватися його люб'язністю». «Це не люб'язність, шановна пані, це чесність благородної людини», – озвався управитель. «Мені пан Вокульський також зменшив квартирну плату, і я погодився. Вулиця, прошу пані, третьорядна, рух невеликий». «Але мешканців знайти не трудно», – зауважила пані Ставська. «Ми вважаємо за краще мати діло з давніми мешканцями, яких уже знаємо як спокійних людей, що люблять порядок», – відповів я. «Маєте рацію, пане», – похвалила мене сивоволоса дама. «Порядок у квартирі – це найперша умова, якої ми додержуємо. Навіть коли Гелюня часом нарве папірців і кине на підлогу, Франуся одразу підмете їх». «Я ж, бабусю, тільки вирізую конверти, бо пишу листи до татка, щоб уже повертався», – озвалася дівчинка. По обличчю пані Ставської пробігла тінь нібито жалю і муки. «І не маєте ніяких відомостей?» – спитав управитель. Молода пані звільно похитала головою. Можливо, вона й зітхнула, але так тихо. «Отака доля молодої і непоганої жінки!» – вигукнула стара дама. «Ні панна, ні заміжня! Мамо, ні вдова, ні розводка! Словом, невідомо що і невідомо за що. Говори собі, Галенко, що хочеш, а я тобі кажу, що Людвіка нема живого». «Мамо, мамо!» «А так», – схвильовано говорила мати далі, «ми тут його всі дожидаємо щодня і щогодини, а воно все ні до чого. Він або умер, або покинув тебе, так що ти не зобов'язана його ждати». У обох жінок на очі набігли сльози. У матері від гніву, а в дочки, хто ж його знає? Може, від жалю за зламаним життям? Раптом в голові у мене зринула думка, яку, коли б ішлося не про мене, я назвав би геніальною. А втім, річ не в назві. Досить того, що в моєму обличчі і всій поставі було щось таке, що коли я закинув ногу на ногу і відкашлявся, всі втупилися в мені в очі, навіть мала Геленка. «Наше знайомство», – сказав я, – «дуже коротке, аби я насмілився». «Це байдуже», – перебив мене пан Вірський. «Добрі послуги приймаються навіть від незнайомих». «Наше знайомство», – повторив я, присадивши його поглядом, – «справді недовге. Але, може, ви, пані, дозволите не стільки мені, скільки панові Вокульському використати свої зв'язки для розшуку вашого чоловіка?» «Ах!» – тихо вигукнула стара дама тоном, який навряд чи можна було вважати проявом радості. «Мамо!» – знову звернулась до неї Ставська. «Геленю!» – рішуче сказала бабуся. «Іди до своєї ляльки і плети їй ковтинку. Петлю я вже підняла. Іди!» Дівчинка була трохи здивована, може навіть трохи зацікавлена, проте поцілувала бабусю і матір в руку і вийшла зі своїми спицями. «Прошу пана», – казала далі бабуся, – «коли вже говорити одверто, то мені йдеться не стільки про… Тобто я не вірю, що Людвік живий. Коли чоловік 2 роки не пише… «Мамо, облиш!» «Ні», – перебила її мати. «Якщо ти сама не відчуваєш свого становища, то я вже його зрозуміла давно. Не можна жити вічною надією або вічною загрозою. Дорога мамо, про моє щастя і про мій обов'язок тільки я одна маю право. Не говори мені про щастя!» – вибухнула мати. «Воно скінчилося того дня, коли твій чоловік утік від суду, який довідався про якісь його темні справи з лихваркою. Що він був невинний, я готова присягнути. Але ні ти, ні я не розуміємо, чого він у неї бував». «Мамо!» – розпачливо вигукнула пані Ставська. «Що ти говориш перед чужими людьми?» «Цебто я чужий?» – докірливо спитав управитель, проте підвівся з стільця і уклонився. «І ви не чужий, і цей пан теж!» – сказала стара дама, показуючи на мене. «Я бачу, що він чесна людина». Тепер уклонився я. «Отже, я й кажу», – говорила далі бабуся, пильно дивлячись мені в очі. «Ми живемо і нічого не знаємо про мого зятя, і ця непевність отруює нам спокій. Але я, правду кажучи, більше побоююсь його повернення». Пані Ставська затулила хустинкою обличчя і вибігла в свою кімнату. «Плач собі, плач!» – насварюючись на неї пальцем, говорила роздратована бабуся. «Такі сльози хоч і болісні, а все-таки лучші за ті, які тилля щодня!» «Слухайте, пане!» – звернулась вона до мене. «Я прийму все, що мені Бог пошле, але відчуваю, що коли б той чоловік повернувся, він дорешті занапастив би щастя моєї дитини. Можу присягатися!» Говорила вона тихіше, що вона його вже не любить, хоч сама того не усвідомлює. І все-таки, якби він її покликав, поїхала б до нього. Притамовані ридання не дали їй говорити далі. Ми з Вірським глянули один на одного і попрощалися з шановною дамою. «Шановна пані», – сказав я їй на прощання, – «не мине й року, як я принесу вам відомості про вашого зятя. А може, – шепнув я з мимовільною усмішкою, – діло складеться так, що всі ми будемо задоволені. Усі, навіть ті, котрих тут зараз нема». Бабуся запитально подивилася на мене, але я нічого не відповів. Я ще раз попрощався з нею, і ми з управителем вийшли, вже не питаючи про пані Ставську. «Заходьте до нас, пане, хоч і щовечора!» – гукнула вона, коли ми вже були в кухні. «Звичайно, що буду заходити. Чи вдасться мені моя комбінація з Тахом? Бог його знає. Там, де в гру втручається серце, марно робити якісь розрахунки. Але спробую розв'язати жінці руки, а це вже чогось варте». Вийшовши з квартири пані Ставської та її матері, ми з управителем пішли кожен додому, дуже задоволені один одним. Він хороший чоловічина. Але коли я повернувся додому та подумав про результати обходу мешканців, то аж за голову взявся. Я ж мав намір упорядкувати фінансові справи будинку, і от упорядкував їх так, що прибуток з нього зменшився принаймні на 300 карбованців на рік. А може воно й краще? Може Стах швидше опам'ятається та продасть свою покупку, яка йому зовсім не потрібна? Ір все не здужає. Політика в тому самому стані. Цілковита непевність. Кінець першої частини. Далі буде.